tylko u nas. Niepodległa. polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek 19 października, minęła 6. Justyna Mączka i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Za kilkanaście godzin zapadnie cisza wyborcza. Politycy wykorzystują ostatnie chwile, żeby przekonać do siebie wyborców. Możliwy dłuższy okres przejściowy, tyle na razie ustalono w Brukseli w sprawie Brexitu. Siostry zakonne z Broniszewic, które w sieci zbierały pieniądze na dom dla osób niepełnosprawnych, dostały nagrodę imienia biskupa Jana Chrapka. To już ostatnia prosta przed głosowaniem. Pierwsza tura wyborów w niedzielę. W Warszawie kandydaci na prezydenta stolicy non-stop przekonują do siebie mieszkańców. Kandydat Zjednoczonej Prawicy Patryk Jaki wraca do pomysłu utworzenia 19 dzielnicy. To projekt przebudowy lewego brzegu Wisły. Miałyby tam powstać firmy zajmujące się nowoczesnymi technologiami, a także zielone płuca Warszawy. Napędowa siła gospodarki stolicy, tak o tym pomyśle, mówi Patryk Jaki. Chciałbym, aby Warszawa stała się w perspektywie 100 lat największym ośrodkiem rozwoju technologii z zakresu Smart City w Europie. Wierzę, że jest to możliwe. Warszawa ma bardzo duży potencjał, który jest ciągle niewykorzystany. Dlatego chcemy stworzyć dzielnicę przyszłość, 19. dzielnicę Warszawy, miejsce, które będzie miało najniższe podatki dla nowych technologii, będzie takim wielkim living labem, który będzie ściągał największy potencjał intelektualno-rozwojowo-innowacyjny. O swoich priorytetach mówił też kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. Jego zdaniem niedzielne wybory będą najważniejszymi od lat w stolicy. Ważne jest, żeby wiedzieć, jak zaplanować kolejne żłobki, kolejne przedszkola, kolejne szkoły, ale trzeba wiedzieć, że wartością nadrzędną jest to, żebyśmy wszyscy w naszym mieście byli wolni. Warto wiedzieć, jak pozyskiwać pieniądze na inwestycje. Przecież to jest niesłychanie istotne, ale równolegle nie można się poddawać żadnemu szantażowi. A dziś gościem salonu politycznego Trójki, kilkanaście minut po godzinie 8:00 będzie szef Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński. Unia Europejska zgodzi się na wydłużony okres przejściowy po Brexicie, jeśli Wielka Brytania będzie tego chciała. Taką deklarację złożyli szefowie unijnych instytucji na zakończenie szczytu w Brukseli. Jednak impasu w negocjacjach wciąż nie udało się przełamać. Beata Płomecka. Okres przejściowy to ten od Brexitu do czasu wynegocjowania nowej unijno-brytyjskiej umowy handlowej. W tym czasie Wielka Brytania pozostałaby na jednolitym rynku i w Unii Celnej. Wydłużenie tego okresu do końca 2021 roku dałoby więcej czasu na rozmowy i odsunęło problem przyszłej granicy irlandzkiej. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker uważa, że to dobry pomysł. To daje nam przestrzeń do wynegocjowania przyszłych relacji w najlepszy sposób. Impas w dotychczasowych rozmowach i groźba fiaska negocjacji wywołały obawy dotyczące interesów i praw Europejczyków, w tym Polaków na Wyspach. Szef Rady Donald Tusk zapewnił, że te prawa będą gwarantowane. Setki tysięcy Brytyjczyków mieszka z kolei na kontynencie i też będzie chciało mieć zabezpieczone swoje interesy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Siostry zakonne z Broniszewic zostały tegorocznymi laureatami nagrody imienia biskupa Jana Chrapka. O dominikankach usłyszała cała Polska, gdy do internetu wrzuciły filmik, w którym drepcząc jak pingwiny prosiły o pieniądze na budowę domu dla swoich podopiecznych, niepełnosprawnych chłopców i mężczyzn. Udało się zebrać kilka milionów złotych i we wrześniu dom chłopaka został otwarty. Statuetkę w imieniu zgromadzenia odebrała siostra Eliza. Bardzo się cieszymy, że związana jest ta nagroda z biskupem Chrapkiem, dla którego drugi człowiek, ten właśnie biedniejszy, chory, był ważny. Dla nas to też jest bardzo takie miłe i też to jest jego uśmiech w naszą stronę i będzie towarzyszył nam pamięć o nim wraz z tą statuetką. Wybór laureata nigdy nie jest łatwy, ale tym razem członkowie kapituły nie mieli żadnych wątpliwości. Mówi Zbigniew Miazga z Funduszu imienia biskupa Jana Chrapka. Mamy zawsze nadzieję, że nagroda będzie dla nich pomocą w ich dalszym posługiwaniu na rzecz dobra wspólnego. W tym roku mija 17. rocznica tragicznej śmierci biskupa Jana Chrapka. Duszpasterz zginął w wypadku samochodowym. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie pożegnano Piotra Pawłowskiego, działacza społecznego, który sam jeżdżąc na wózku przez lata walczył o wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych. W swojej niepełnosprawności potrafiłeś być skałą. To imię Piotr niezwykle do ciebie pasuje, bo jesteś skałą dla nas wszystkich osób niepełnosprawnych. Pomagał mi wielokrotnie, kiedy mi było bardzo ciężko. Myślałem, skoro Piotr potrafi tak efektywnie, z taką pasją pracować, ja też dam radę. Na pewno teraz patrzy na nas i wie, że nie zaprzepaścimy jego ogromnego dorobku, że będziemy kontynuować jego dzieło stworzenia świata bez barier, świata dla wszystkich. Do widzenia, szefie. To był zaszczyt z tobą pracować. I kończymy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie o 6:30.

Jeśli zaś chcecie prawdziwych zmian, prawdziwej kontroli nad władzą i waszymi pieniędzmi, zostaje wam tylko lista numer 8 i ludzie Ruchu Obywatelskiego Kukiz 15. Zwracam się szczególnie do osób młodych. Nie odpuszczajcie. Jeśli czujecie się patriotami, jeśli chcecie powalić ten perfidny, partyjniacki system, który podatkami wypędza was na emigrację, koniecznie idźcie głosować. Od was zależy bardzo wiele. Dobrego wyboru. Mówił Paweł Kukiz. Lista numer 8. KWW Kukiz 15. Materiał Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska. Polacy czekają na konkrety. Oto 6 zobowiązań Koalicji Obywatelskiej. Szkoła przyjazna dzieciom i przyjazna rodzinom. Każde dziecko będzie miało gwarancję pełnej edukacji, opiekę oraz ciepły posiłek i aktywność sportową. Wszystkie prace domowe będą odrabiane w szkole pod opieką nauczycieli. Z tym chcemy łączyć przywrócenie prestiżu zawodu nauczyciela. Przede wszystkim poprzez podniesienie pensji. Drugim rozwiązaniem, jakie proponujemy Polakom, jest bezpłatny bilet komunikacji publicznej dla wszystkich dzieci i uczącej się młodzieży. Kolejnym zadaniem będzie natychmiastowe zakończenie procederu sprowadzania do Polski śmieci i toksycznych odpadów. Na sfinansowanie poprawy jakości powietrza w Polsce zostanie przeznaczone 0,5% PKB. Na dzisiaj jest to 9 miliardów złotych. Kolejnym zadaniem dla samorządów i dla rządu będzie pomoc seniorom. W każdym mieście i w każdej gminie zostaną stworzone centra opieki nad ludźmi starszymi. Będzie jeden numer telefonu, pod którym przez całą dobę będą dyżurować ludzie mogący zapewnić starszym Polkom i Polakom natychmiastową pomoc lekarską, ale także obecność fachowca, który pomoże w przypadku nagłej awarii w mieszkaniu. To oczywiste. I kolejny element naszego programu to dokończenie projektu schetynówek i orlików. Mogę coś w tej sprawie powiedzieć. I znów były to programy realizowane w oparciu o partnerstwo rządu i samorządu. To był nasz pomysł z 2008 roku. Finansowanie z budżetu centralnego, budżetów samorządowych przy wsparciu środków unijnych. Musimy ten program dokończyć tak, aby mieszkańcy każdego regionu w Polsce mogli jeździć po bezpiecznych drogach lokalnych, a dzieci w każdej polskiej gminie miały prawdziwe boisko i mogły z niego korzystać. I kolejne nasze zobowiązanie. Koniec dwuwładzom wojewodów i marszałków województw. Jeden gospodarz w regionie i będzie to gospodarz samorządowy. Centra zarządzania kryzysowego. Pełen nadzór nad służbami ratującymi życie i majątek ludzi dotkniętych przez żywioł. To wszystko trafi do urzędów marszałkowskich. Polska ma przyszłość, a wszystko w twoich rękach. Komitet Wyborczy Wyborców Wolność w Samorządzie. Lista numer 9. Idziemy patrzeć im na ręce. Państwo nie macie nawet pojęcia, jakie ogromne sumy są rozkradane, a nawet marnowane w samorządach. Dlatego idziemy patrzeć im na ręce, żeby wam powiedzieć. Co miesiąc, co dwa, konferencja prasowa i będziemy informowali was, ile się marnuje i kradnie w waszym samorządzie. Po to są nasi radni. U nas się chce przekopać Mierzeję Wiślaną. Koszt 300 razy większy niż przekopanie kilometra w Arabii Saudyjskiej. Szejków na to stać, a nas idziemy patrzeć im na ręce. Zobaczcie, jak się drogo buduje w Polsce. Budujemy najdroższe autostrady na świecie. Oni wszyscy obiecują wam jedno, że wydadzą wasze pieniądze. I wydają. Na przykład opera w Białymstoku. 300 milionów poszło. Tam część pewno w łapówkach poszło jakieś 15 milionów. Ale ta opera stoi, jest deficytowa. Co roku trzeba do niej dopłacać już nie 6, a 10 milionów. I to wszystko za wasze pieniądze. My idziemy patrzeć im na ręce. Żebyście wiedzieli, gdzie znikają wasze pieniądze. Bo ci radni są gotowi zrobić złote góry za wasze pieniądze. Idziemy patrzeć im na ręce. Jak płacicie podatki, to musicie państwo wiedzieć, na co idą wasze pieniądze. My nie obiecujemy, że wbudujemy w Warszawie nowe mosty. Ale jeżeli oni przestraszeni, że patrzymy im na ręce, będą budowali dwa razy taniej, to jest dokładnie tak, jakbyśmy my wbudowali dwa razy więcej mostów. Idziemy patrzeć im na ręce. Macie prawo to wiedzieć i to jest nasz obowiązek. Mówić wam, ile oni kradną, ile oni marnują. Idziemy po to, żeby patrzeć im na ręce. Nie macie państwo pojęcia, jakie ogromne pieniądze są rozkradane i marnowane. O Na przykład kolejkę na Kasprowy. Sprzedano za 250 milionów i bardzo dobrze, przestaliśmy do niej dopłacać. Ale teraz ją odkupiono za 500 milionów. Pytanie, czy ten, kto podjął decyzję o odkupieniu, nie był w tym osobiście zainteresowany? Idziemy patrzeć im na ręce. Oni wszyscy obiecują, jak będą wydawali wasze pieniądze. A my nie będziemy ich wydawać. Będziemy patrzeć bardzo uważnie, jak oni rozkradają i marnują wasze pieniądze. Po to idziemy patrzeć im na ręce. Audycja Komitetu Wyborczego Partii Razem. Katowice. Kuria dostaje działkę wartą okrągły milion. Płaci 10 tysięcy. Kraków. Władze oddają grunty za 2% wartości. Kościół zarobi na nim kilkadziesiąt milionów złotych. Państwo płaci za lekcje religii, za biznesy ryzyka, za przywileje księży. Nie ma na żłobki, nie ma na szpitale, ale na kościół pieniądze zawsze są. Możemy to zorganizować inaczej. Uczciwie. Radni mają rozwiązywać problemy mieszkańców. Razem to nowi ludzie. My nie będziemy prowadzić polityki na kolanach. Już czas na zmiany. Miejsce księdza jest w kościele, nie w szkole. Dlatego skończymy z finansowaniem kościoła z publicznych pieniędzy. Zamiast lekcji religii prowadzimy ciepły, bezpłatny posiłek dla wszystkich dzieci. Chcemy świeckiej szkoły, a w świeckiej szkole wszystkie dzieci są traktowane równo. Polska. Wygodny dom dla wszystkich. Razem. Lista numer 6. Głosuj na zielonych. Lista numer 3. Pomóż przyrodzie zadbać o siebie. Ciesz się zielenią, przestrzenią do odpoczynku, uprawiania sportu i swoim zdrowiem. Głosuj na zielonych. Lista numer 3. Może czas na przesiadkę? Pomożemy Ci poruszać się tanim i komfortowym transportem publicznym. Głosuj na zielonych. Lista numer 3. Możesz być jednocześnie producentem i konsumentem. Wytwarzaj tanią i czystą energię dzięki wsparciu finansowemu samorządu. Głosuj na zielonych. Lista numer 3. Miej wreszcie wpływ na gospodarowanie odpadami. Mniej śmieci to oddech dla Ciebie, dla klimatu i Twojej kieszeni. Głosuj na zielonych. Lista numer 3. Jedz i wspieraj polską tradycję i gospodarkę. Chroń siebie i najbliższych przed chorobami cywilizacyjnymi dzięki lokalnej, zdrowej żywności. Głosuj na zielonych. Lista numer 3. Czy wiesz, że ponad 52 tysiące osób w Polsce umiera co roku z powodu zanieczyszczonego powietrza? Odetchnij, Polsko. Głosuj na zielonych. Lista numer 3. Materiał finansowany ze środków Komitetu Wyborczego Partia Zieloni. Wybory samorządowe 2018. Przedstawiliśmy audycje przygotowane przez Komitety Wyborcze. Za ich treść nadawca nie ponosi odpowiedzialności. A teraz nasze dzień dobry. z lekkim, ale zrozumiałym opóźnieniem rozpoczynamy poranne wydanie audycji Zapraszamy do Trójki. Dzisiaj jest piątek, 19 dzień października i już teraz bez opóźnień będziemy mówić i grać do dziewiątej. Tak się troszkę nietypowo skończył ten utwór. Proszę Państwa, poranna ekipa to Darek Pieruch, Halinka Wachowicz, Agnieszka Łukasiewicz i ja, a ja się nazywam Wojciech Mann. Patrzę na ekran komputera, bo jesteśmy nowocześni i mamy tutaj ekrany komputerów. No i widzę listy pierwsze od Państwa, pierwsze SMS-y. Ale to nie znaczy, że nie podam tych wszystkich namiarów, bo być może są tacy, którzy marzą i denerwują się, że teraz już minęła szósta, a ja nie mogę się odezwać do programu trzeciego, bo nie wiem jak. No to wyjaśniamy. Telefonicznie 22 i 7 trójek. SMS-owo 71335. No i oczywiście mail, czyli komputer, nowoczesność i te różne klawisze. man@polskieradio.pl. To tyle informacji podstawowych, niezbędnych, które powtarzam tydzień w tydzień, ale zawsze liczę, że ktoś nowy przyłączy do grona słuchających i odzywających się do nas. A teraz szalona niespodzianka. Po okresie mówienia na antenie będzie granie. You've been gone. You've been gone. Clouds make rain, days make years. You've been gone, gone. Got a sermon to preach, yeah. Your sweet Lorraine is on SSI. Mine walked off before she said goodbye, yeah. You've been gone. A mall and the home team plays at a San Cristobal. Oh yeah. Tender mercies have all been spent. Every last straight arrow is bent. Szósta 30 minęła, czas na skrót informacji. Artur Ewertowski. Do Polski przewieziono już Pawła M., pseudonim Misiek. Samolot z podejrzanym na pokładzie wylądował wczoraj przed 22 na warszawskim lotnisku. Paweł M. uważany jest za groźnego przestępcę, lidera gangu pseudokibiców z Krakowa. Zatrzymano go pod koniec września we Włoszech na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Po zatrzymaniu Misiek czekał w areszcie na ekstradycję. W Polsce ma odpowiedzieć za kierowanie gangiem, handel narkotykami i usiłowanie zabójstwa. Około 130 tysięcy osób sprawdzi Instytut Pamięci Narodowej pod kątem współpracy ze służbami PRL. O poranku pisze o tym Rzeczpospolita. Jak podaje gazeta, wśród ponad 191 tysięcy kandydatów na radnych gmin, powiatów, sejmików, a także na prezydentów, burmistrzów i wójtów startują osoby prawomocnie uznane przez sąd za kłamcę lustracyjnego. Informacja taka znajduje się przy nazwisku kandydata na obwieszczeniach komisji wyborczych. Wieniec na grobny, głowę barana i listy z pogróżkami trafiły do redakcji niezależnej rosyjskiej Nowej Gazety. Wszystko to podrzuciły nieznane osoby. Wśród listów było zdjęcie dziennikarza Denisa Korotkowa i krótka informacja, w której został on nazwany zdrajcą. Publicysta zajmował się sprawą rosyjskich najemników z tzw. grupy Wagnera. Redakcja jest też obwiniana o ujawnienie danych rosyjskich pilotów walczących w Syrii, co miało narazić ich na niebezpieczeństwo. Dziennikarze temu jednak zaprzeczają i twierdzą, że to plotki powtarzane przez internetowych troli. To był serwis Trójki. Za chwileczkę prognoza pogody, ale jeszcze podziękowania dla tych z Państwa, którzy nie tylko włączyli Trójkę, ale jeszcze sygnalizują, że nas słuchają. Między innymi pan Jacek z Wałcza, pan Maciek z Jeleniej Góry, no i jeszcze, no jest parę osób. Bardzo to nas cieszy. Mam nadzieję, że inni dołączą. No a w sprawie pogody na dziś, to w całym kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Rano miejscami zanikające mgły, ograniczające widzialność do 100 metrów. Co jeszcze mamy? Temperaturę. A właśnie, temperatura maksymalna od 14 stopni na północy poprzez 16 w centrum, do 18 na południu, a miejscami na zachodzie i na południowym wschodzie słabe opady deszczu lub mrzawki. Mrzawka, to Państwo wiedzą, co to jest. Przelotnie popada także w górach. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry, kto śpiewa? Mogę zacząć. Gramy. Start, nagranie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Dziś kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start, nagranie tuż po 22. Do usłyszenia. Bardzo dojrzały jestem. Jest w tym jakaś magia. No, dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. Fly on the water, swim in. przyjemnością patrzę na listy dotyczące nie tylko spraw społeczno-politycznych, ale i muzycznych. Państwo wyrażają swoje opinie, życzenia, prośby. No wiadomo, koncert życzeń to nie jest, ale czytam bardzo uważnie te uwagi. Jest też pytanie, kto śpiewał tuż przed serwisem połówkowym. To był artysta Chuck Prophet, a stały słuchacz, pan Stefan, którego gust muzyczny wydaje mi się znam, próbuje mnie zajść z innej strony, mówiąc, a właśnie pytając, czy będzie coś maniakowatego, bo jeszcze ciemno. Szyfr zrozumiałem i no i proszę. otrzymujemy sygnały jak zwykle nie tylko z kraju, ale i z całego świata. Pan Zbyszek z Los Angeles się odezwał, jak również pan Szymon, który pisze: to ja się pochwalę, że mimo wyjazdu do Chin na studia słucham porannej audycji do obiadu, bo u niego teraz jest, no tak, plus 6 godzin. Z kolei Los Angeles minus 9 godzin. A jednak na całym świecie gdzieś ktoś włącza Trójkę. I to dla nas wielka, wielka przyjemność. Drodzy słuchacze, przed tygodniem dr Andrzej Kruszewicz opowiadał o urokach nocnego życia ptaków. Dziś doktor zajmie się innym aspektem tego nocnego życia. Będzie o spaniu. No, w nocy to z wyjątkiem budzika i paru bezsennych, to większość śpi. Posłuchajmy. Które ptaki śpią pojedynczo, a które wolą w grupie? Pojedynczo śpią te ptaki, które są w miejscach potencjalnie niebezpiecznych, ale szukają miejsc noclegowych bezpiecznych. Na przykład sikory. Sikory albo nocują w dziuplach, które sobie znają i do końca będą się rozglądały wieczorkiem, bo tym takim szybkim ruchem cyk, cyk, cyk już schowana i sobie tam bezpiecznie śpi. Albo w słupkach ogrodzeniowych też wchodzą sikory, więc tam pojedynczo, bo wokół jest zagrożenie, są różne nocne drapieżniki, ale skrytka jest bezpieczna. Natomiast są ptaki, które wolą spać w stadzie, dlatego że stado samo w sobie daje bezpieczeństwo, bo nawet jeżeli drapieżniki zjadają coś, jakąś część tego stada, to nie dotyczy to potencjalnego osobnika, on nawet się tym nie denerwuje. Wyobraźmy sobie stado szpaków, 10, 20, 50 tysięcy szpaków i one nocują na przykład w trzcinowiskach. Rozległe trzcinowiska gdzieś nad stawami, woda w koło, plum. Wyląduje takie stado o zmierzchu, no to jakikolwiek niepokój, cokolwiek się pojawi, to wszystko się zrywa. Podobnie nocują jaskółki, też w takich wielkich stadach. Kaczki też mają swoje zlotowiska i też na wodzie. W stadzie, na wodzie, w bezpiecznym miejscu, no to też nikt do nich nie podejdzie. Żurawie, kolejne zlotowiska, piękne, spektakularne, tysiące żurawi, ale zawsze właśnie na takich miejscach bezpiecznych, na rozlewiskach, jakichś jezior, na jakichś zastoiskach wodnych. Piękne zlotowisko żurawi, miałem szansę obserwować, ale bez żurawi, bo było to za dnia. One tam przylatują dopiero o zmierzchu, w Borach Tucholskich, płytka zatoka jeziora i cała ta zatoka zdeptana śladami żurawi. Było tam z pół metra wody, ale jak sobie żuraw musi przełamać barierę niepewności, żeby lecąc po ciemku, wylądować w wodzie, w obcym dla siebie środowisku, bo tam będzie bezpiecznie, będzie stał wtedy po kolana w wodzie, ale nikt do niego nie podejdzie. Tam co prawda ślady dzików też były, czyli dziki tam musiały nocą trochę je niepokoić, ale no dla mnie to jest taki fenomen, że do tego stopnia przełamuje się bariera niepewności wobec środowiska wodnego, żeby wylądować w tej wodzie i stać dla bezpieczeństwa. Więc to było niezwykłe. I ogólnie tam, gdzie są duże stada ptaków, gęsi, to samo. Wielkie tabuny na wodzie, bezpiecznie, kaczki na wodzie, szpaki w trzcinach, jaskółki w trzcinach. Ale no, żurawie w czasie wędrówki czasem mają miejsca takie potencjalnie niebezpieczne, bo nie znają okolicy i wtedy nocują na przykład na polu albo na rozległych łąkach. Z punktu widzenia tych miejsc noclegowych bardzo ważne są konwencje międzynarodowe, które chronią podmokłe tereny, na których nocują czy żerują ptaki wędrowne. Dlatego, że one mają pamięć, wiedzą, gdzie są te miejsca bezpieczne, znają te miejsca, dolatują tam zmęczone i muszą wiedzieć, że tam jest wszystko w porządku i dlatego te miejsca trzeba chronić, żeby tam nie było zaskoczeń, bo ptaki przylatują o zmierzchu, a okaże się, że tam na przykład trwają jakieś prace, jakieś światła, jakieś hałasy, no i wtedy zmęczone, zamiast odpoczywać, będą szukały miejsca, którego no nie znajdą bezpiecznego, wylądują gdzieś w miejscu potencjalnie niebezpiecznym. Dlatego trzeba chronić miejsca, gdzie ptaki nocują. To jest coś niesamowitego, że po latach obecności dr Kruszewicz ciągle mówi o rzeczach, których pewnie część z Państwa jeszcze nigdy nie słyszała. Darek Pieruk odpytywał doktora. Ja mam jedną taką uwagę prywatną bardzo i może niespecjalnie istotną, ale doktor wie, co mówi i kiedy opowiada o ptakach i mówi sikory, to we mnie jest taki odruch, ponieważ ja przez całe życie słyszałem i mówiłem zdrobniale o tych ptaszkach, sikorki. I sobie myślę, dlaczego doktor tak je zgrubił? Czy ich nie lubi, czy co? I potem sobie tłumaczę, że prawidłowo mówi się sikory. Ale jeśli to Państwu nie przeszkadza, to ja sobie zostanę przy sikorkach. Dziękuję za kolejne listy. Pani Ania z Gliwic napisała, że jest i słucha. I tu jeszcze jeden mamy list, taki troszkę najpierw mylący, bo pan Rafał pisze, że słucha nasz szpital Żeromskiego w Krakowie, ale konkretnie właśnie pan Rafał nas słucha i co jest niesamowite, twierdzi, że ta muzyka, którą nadajemy, pomaga w jego kuracji. No jeśli choćby minimalnie komuś pomagamy, to uśmiechamy się z Agnieszką, z Darkiem i z Haninką do państwa i sięgamy po następną płytę. No i jeszcze jedna pioseneczka, żeby zdążyć przed serwisem.

Botki damskie w ponadczasowych fasonach. Z miękką wyściółką i antypoślizgową podeszwą. Teraz jedynie 54,99. A wygodne leginsy damskie, modelujące sylwetkę w ciekawe wzory. Teraz jedynie 17,99. Tylko do 31 października lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. W tę niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w tygodniu. Żegnamy reklamy.